ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਜਪੋ ਹਰ ਨਾਉ ਆਗ ਦਰਗਹ ਪਾਵੋ ਥਾਉ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾ ਹੋਵੀ ਸੋਗ ਕਬਹੂ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਤੇਰੇ ਦਾ सकी हो तूर नानक की प्रभ शरदा पूर कर कृपा पार ब्रह्म दयाल मानते कब हो ना बिसर गोपाल तेरे दास की हो तूर नानक की प्रभ शरदा पूर वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह राम कली महला पंजवा रैन दिन स जपाओ हर नाओ आग दरगह पावाओ थाओ सदा आनंद न होवी सोग कबहु ना व्यापै हौमै रोग।